وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أما بعد sizlerle beraber Şeyhülislam İbn Teymiye, Ahmet İbn Abdülhalim İbn Abdüsselam el-Harrani'nin Akidetul Vasiti adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitapta dediğimiz gibi Yüce Rabbimizin vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini öğreniyoruz. Onu daha iyi ve daha yakından tanıyoruz. Kitabımızın ilk bölümü geçen hafta sona erdirmiştik ve yeni bölüme başlamıştık. Kitabın ilk bölümünde Şeyhülislam İbn Teymiye Allah Teala'nın yüce kitabından Kur'an-ı Kerim'den deliller getirmiş, deliller zikretmişti. Bizler o bölümde yüce Rabbimizin birçok sıfatını, vasfını öğrendik. Ve o sıfatları yüce Rabbimizin birçok kendini nitelediği, kendini tanıttığı o sıfatları öğrenirken ortaya koymuş olduğumuz konumumuz, mevkifimiz de şuydu. Bizler Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde kendisi hakkında bize bahsetmiş olduğu ayetlere yönelik konumumuz şudur. Öncelikle bu ayetleri ne yapmayız arkadaşlar? Tahrif etmeyiz. Yani ne yapmayız bunları? Değiştirmeyiz. Yani Allah burada böyle diyor ama bu manaya gelmez. Bunun manası şudur. Aleykümselam. Bu şu manaya gelir gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, sahabelerin böyle inanmadığı, ondan sonra gelen dört mezhep imam ve diğer ehl-i sünnet alimlerinin, imamlarının girmediği bir yola girerek bu ayetleri aklımıza uysun diye ne yapmayız? Tahrif etmeyiz. Tahrif etmeyiz. Sonra dedik ki bu ayetleri ve bu Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı olan bu ayetler konumundaki konumumuz neydi? Onları tatil etmeyiz. Ne demek ki tatil? Tatil iptal etmek. Yani inkar etmek. Onları inkar etmeyiz. Daha sonra onlara bir keyfiyet. Allah Teala'nın bu sıfatlarına bir keyfiyet ne yapmayız? Vermeyiz. Yani keyfiyet vermeyiz derken onun keyfiyeti şöyle demeyiz. Yoksa onun bir keyfiyeti, sıfatının bir keyfiyeti vardır. Ama onu biz bilmeyiz. Yani Allah'ın şöyle sıfatı vardır ve bunun keyfiyeti şudur. Diyerek cesaretle davranarak Allah-u Teala'nın bize bildirmediği bir konuda konuşma cesareti kendimizde bulmayız. Ve en önemlisi de biz bu sıfatlarla ilgili olarak ne yapmayız? Teşbih. Teşbihde bulunmayız. Yani ne demek teşbihde bulunmak? Benzetmede bulunmayız. Yani Allah-u Teala'nın şu sıfatı vardır. İnsanın da bu sıfatı vardır. O halde Allah'ın bu sıfatı insanın sıfatına benzer demeyiz. Teşbihe düşmeyiz. Bu dört önemli konum, dört önemli kural isim ve sıfatlar konusundaki yerimizi belirtmektedir. Bunları çok iyi anlayan insan, bu dört kuralı çok iyi anlayan kişi Allah Teala hakkında, Allah Teala'nın kendi hakkında bahsetmiş olduğu ayetleri okuduğunda, peygamberinin haber vermiş olduğu, Allah hakkında haber vermiş olduğu hadislere bakıp öğrendiğinde bu dört tahrif, tatil, teşkil ve teşkil kavramlarını iyi oturttuğu zaman hiçbir zaman aklına ne gelmez? Yanlış bir mana gelmez. Nitekim peygamberin, ashabının ve onlardan sonra gelen ilim ehlinin aklına gelmediği gibi. Çünkü bizler bilmekteyiz ki Allah-u Teala'nın zatı hakkında ne söylüyorsak, zatı hakkındaki konu neyse, diğer Allah-u Teala'nın bize haber vermiş olduğu isim ve sıfat hakkındaki konu da nedir? Aynıdır. Yani Allah-u Teala'nın zatı vardır dediğimiz zaman nasıl? Bunu tahrif etmiyoruz, değiştirmiyoruz, inkar etmiyoruz. Zatına bir keyfiyet düşmüyoruz. Onun zatı yani şöyledir. Büyüklüğünü anlatırken kendi kafamızdan böyle bir şekil çıkarmıyoruz. Ve onun zatını, insanın da zatı vardır. Allah'ın zatı var, insanın da zatı var. O halde biz Allah hakkında zatı var demekle Allah'ı insana benzetmiş oluyoruz. Şüphesine düşmüyoruz. Aynı şekilde Allah Teala'nın zatı hakkında söylediğimiz her şeyi nerede söyleyeceğiz arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan bize naklettiği Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ve Peygamberimizin haber verdiği hadislerde. Nasıl zatı konusunda bu saymış olduğumuz dört tehlikeli alana girmiyorsak zat hakkında. Aynı şekilde Allah'ın diğer isim ve sıfatlarıyla ilgili konuştuğumuzda ehl-i sünnet cemaat olarak ne yapacağız? Onlara da zatlı olduğu gibi iman edeceğiz. Çünkü ne dedik? El-kavlu fi's-sıfat, el-kavli fi'z-zat. Neydi bu? Sıfatlar hakkındaki konuşulan, söylenen sözler aynı ne gibidir? Zat hakkında söylenen sözler gibidir. Bunu nereye taşıyabiliriz? Allah-u Teala'nın işitmesi, görmesi, konuşmasına da taşıyabiliriz. Çünkü bunu niye buralara taşıyoruz? Çünkü bize Allah-u Teala hakkında bazı sıfatları istatistik konusunda muhalefet eden bir takım fırkalar var, bir takım insanlar var. Bunlar, hadi oradan canım, nasıl olur da Allah'ın içeri olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerinde olur? Nasıl olur da Allah güler? Nasıl olur da Allah'ın iki tane ayağı vardır gibi ispat edilen bu sıfatlarla ilgili, çünkü bu sıfatlarla ilgili birçok ne var arkadaşlar? Deliller var. Bunlarla ilgili konumumuz neydi bizim? Zattaki konumumuz, zattaki mevkidimiz, tavrımız neyse bunlarla olan tavır aynı. Nasıl Allah'ın zatı hiçbir zata benzemiyor? Aynı şekilde Allah'ın iki eli insanın veya mahlukatın herhangi birinin iki eline ne yapmaz? Benzemez. Allah'ın gülmesi insanın gülmesine benzemez. Ama Allah'ın kendisi hakkında, peygamberinin onun hakkında ispat ettiği ne vardır? Gülme sıfatı vardır. Bizler de burada ne yapacağız? Zatta olduğu gibi, zatını ispat etmede olduğu gibi gülmede ne yapacağız? Ayrıcasını tahrif etmeden, tatil etmeden, tekif etmeden ve teşvik etmeden ispat edeceğiz. Dedik ya, işitmesi, görmesi ve konuşması. Bize muhalif olan bazı insanlar Allah'ın işittiğini, işitme sıfatının olduğunu, görme sıfatının olduğunu ve konuşma sıfatının olduğunu ne yapıyor? Söyleyip iman ediyor. Allah-u Teala'nın bu sıfatlara sahip olduğunu söylüyor. Bu sıfatlarla mutasıf olduğunu söylüyor. Ona sorduğumuz zaman burada sen Allah için bir duyma, bir işitme, bir görme, bir konuşma sıfatı ispat ederken insanda olan bu sıfatlara duyma gibi, insanın duyması gibi, insanın görmesi gibi, insanın konuşması gibi olan bu sıfatlara benzerlik bağı kuruyor musun diye sorduğumuz zaman o adama ne diyor bize? Hayır, ben ne yapmıyorum? Kurmuyorum. Peki ben Maturidi olarak, ben Eş'ari olarak Allah işitir, görür, konuşur diyorum. Ve bu konuda diyorum ki Allah'a layık bir şekilde, kendine layık bir şekilde ispat ediyorum. Biz ona diyoruz ki burada söylediğin aynı şeyi gel, nerede söyle? Allah Teala'nın peygamberinin konuşmuş olduğu bizlere naklolunan sahih hadislerde ve Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki sıfat ayetlerinde söyle. Allah Teala bize haber verir, iki eli olduğunu söylüyor. Tamam mı? Buradaki konumuz ne olacak bizim ehl-i sünnet ve cemaat olarak? Kendine yaraşır, kendine layık, iki eli vardır. Biz bunun keyfini nasıl olduğunu ne yapamayız? Bilemeyiz. Ama kalkıp bir yerde Allah işitir, görür, konuşur, kendine layık bir şekilde deyip iki elinden maksat onun kuvvetidir, gücüdür, tahrifine düşen insanların yaptığı gibi yanlışa düşmeyiz. Çünkü onların yaptığı nedir? Bir çelişkidir. Yani burada Allah işitir, görür, konuşur diyorsun. Aynı sıfatla mahluk insanda da var. Ona rağmen kendine Allah'a layık bir şekilde olduğunu söyleyerek işin içinden çıkıyorsun. Ama konu Allah'ın iki eline geldiği zaman, iki gözüne geldiği zaman, Allah-u Teala'nın gülmesine geldiği zaman, ayağıyla ilgili ayak sıfatına gelindiği zaman ne yapıyorsun? Hemen başlıyorsun yan çizmeye. Hemen diyorsun ki ben eğer Allah için bunları ispat edersem ne yapmış olurum diyor. Teşbihe düşmüş olurum. Yani ne demek teşbihe düşmüş olurum? Allah'a kime benzetmiş olurum diyor. İnsana, mahlukata benzetmiş olurum diyor. Şimdi böyle söyleyen bir adama vereceğimiz cevap nedir? Kardeşim biz sana baştan söyledik. Leyse kemisliği şey. Allah'ın benzeri misli yoktur. Bizden bunu duyduktan sonra buna benzer birçok ayetleri bizden duyduktan sonra bunlara iman ettiğimizi apaçık şekilde söyledikten sonra kalkıp bizim hala Allah'ı İnsanın iki eline, Allah'ın iki sıfatını, iki el sıfatını, insanın iki el sıfatına, iki göz sıfatını, iki göz sıfatına benzettiğinizi ifra ediyorsan, sen nesin? Ne akideyi anlamış bir insansın, ne de bir de anlamış bir insansın. Ne ehl-i sünnet ve cemaatin yolunu anlamış bir insansın. Sen onların yoluna baktığın zaman, onların görüşlerini incelediğin zaman, ehl-i sünnetin kitaplarını okuduğun zaman, burada bizden duyduklarının aynısını orada zaten ne yapıyorsun? Görüp buluyorsun. Ama sen ne zaman aklını bu işin içine sokarsan, aklınla kurcalamaya başlarsan, tamam mı? Ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz temel kuralları, tahrifsiz, tatilsiz, tekilsiz ve teşkilsiz kurallarını iyi algılayıp öğrenemezsen, Allah'ın senden istemiş olduğu imanı gerçekleştirme konusunda neye düşersin? Hataya düşersin. Zaafı bırak, hataya düşersin. İmanın ne olur senin? Eksiktir. Hatta bile bile bunu yapan insanı bu inanış imandan çıkarır. Çünkü Allah Teala'ya iman etmek imanın ilk kademesidir, ilk aşamasıdır. Peygamber'e iman etmeden önce, tamam, namazın farz olduğunu, namazın beş vakit olduğuna iman etmeden önce insanın önce neye iman etmesi lazım? Allah'a. Allah'a iman etmek nedir? Bir, var olduğuna inanmak. İki, onun yaratıcı olduğuna, rızık verdiğine, her şeyin sahibi olduğuna inanmak. Tamam. Üç, ibadetin sadece ona yapılması gerektiğine, ibadeti hak eden yalnızca onun olduğunu söylemen. Dört, bizi kendisini tanıttığı isim ve sıfatlarla ona yapmak? İman etmek. Siz bir insan, Allah-u Teala'nın kendini vasfettiği, kendini nitelediği ayet ve hadisleri, tamam mı? Geldiği manalardan çıkartıp tahrif ettiği zaman, tevil ettiği zaman, başka manalar yüklediği zaman Allah'a kendini nitelediği sıfatlarıyla iman etmiş olur mu? Olmaz. Bu halde neye düşmüş olur? Allah'a imanla yanlış düşmüş olur, küfre düşmüş olur diyor alimler. Bu bir küfürdür. Yani Allah arşın üzerine istiva etti dersini aldık biz. Birçok deliller söyledik. Artık bundan sonra kalkıp bir insan hayır Allah her yerde diyorsa onun bu sözü nedir arkadaşlar? Küfürdür. Onun bu sözü küfürdür. Ta ki itikadının düzeltmesi gerekir. Bu sözünü düzeltip tövbe etmesi gerekir. İşte geçen haftaki almış olduğumuz sıfatlardan bazıları da neydi arkadaşlar? Dedik ki önce sünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar. Şeyhülislam Kur'an-ı Kerim'den zikrettiği delillerden sonra, Kur'an-ı Kerim'deki aktardığı delillerden sonra konuyu sünnete getirdi. Çünkü Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmayan iki farkıdır. Tamam. Kur'an'ın koyduğu hükümle sünnetin koyduğu hüküm arasında hiçbir fark yoktur. Kur'an'ın yanında sünnetin konumunu açıklarken geçen hafta meselede sünnetin bulunduğu yer, Kur'an'ın yanındaki bulunduğu yer farklı farklı dedik. Bunun ilki neydi Bekay? Sünnet ne yapar Kur'an'ı? Tefsir eder. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Mesela namaz tefsire girmez. O kapalı olan konuyu açıklamaya girer. İyilik yapanlara iyilik vardır. Evet. Ayet diyor ki لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ İyilik yapanlara iyilik vardır ve ziyade, fazlalık vardır. Tefsir bu ziyade. İyilik yapanlara iyilik denmez. Fazlası nedir diye geldiğimde sünnet olarak tefsir ediyor. Nasıl açıklıyor? Cennette Allah'ın veçine, yüzüne bakmak olarak sünnet gelip ne yapıyor? Tefsir ediyor. Evet, hem sünnet başka Kur'an'la beraber hangi şekillerde yer alır? Nasıl açıklar Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim'e olan şey nedir? Bağı nedir? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirir. Kur'an'da olmayan bir hükmü getirir. Kur'an'da zikredilmeyen bir şeyi sünnet getirir. Tamam mı? Ve Müslümanlar olarak bizler bu Kur'an-ı Kerim'de yok. Ondan dolayı sünnette geldiği için bu bizi bağlamaz diye bir tavırla bu sünnetin hükmünü yapamayız. Bir kenara koyamayız. Mesela diyor ki erkeğin altın yüzük takması. Ondan sonra dedik ki kadınların kaşını alması, dişlerini inceltmesi, ondan sonra bir erkeğin hanımıyla evliyken hanımının halasını da ikinci eş olarak alması. Bunların hiçbir Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen sünnette ne olmuş? Zikredilmiş, yasak olduğu gösterilmiş. Bunlar da neyi gösteriyor? Sünnet Kur'an'da olmayan birçok şeyi ne yapabilir? Getirebilir. Çünkü Allah Teala o peygamber hakkında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor ki, o hevasından konuşmaz. Arzusundan, kendinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak nedir? Kendisine vahyolunan bir vahidir. İlk asırdan itibaren sahabeler Kur'an-ı Kerim'in okudukları gibi kendi aralarında da sünnetin, hadisin müzakeresini yapmışlar. Onun hükümlerini öğrenmişler. Onun için biz Kur'an'la sünnetin koyduğu hükümleri hiçbir zaman alamayız. Birbirinden ayırt edemeyiz. İşte bizim burada geçen hafta öğrenmiş olduğumuz bazı sıfatlar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok. Mesela Allah Teala'nın ne yapması Kur'an-ı Kerim'de yok. Geçen hafta aldığımız hayret etmesi. Hayret etmesi. Allah Teala hayret eder. Ki Kur'an-ı Kerim'de bir okunuşa göre var. Bir okunuşa göre var o. Daha açık bir sıfat söyleyin. Kur'an-ı Kerim'de olmayıp gülmesi. Bir Allah ne yapar arkadaşlar? Güler. Bunu biz kendimizden mi uyduruyoruz? Hayır. Bu kim haber veriyor bize? Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Ne diyor? Allah diyor şu iki kişiye güler. Nedir o iki kişinin durumu? Birisi katildir, birisi maktul. İkisi de cennete girer ve Allah bunların hallerini, durumlarını güler diyor. Peygamberimiz böyle haber veriyor. Eğer siz birisi olsa nasıl güler? Bize diyelim ki bir maturlu ile konuşuyorsun. Dedi ki Allah güler. Dedi ki sana nasıl güler? Sana ne diyeceksin? O zaman sen bana söyleyecekler. Nasıl işitir? Çünkü sen Allah'ın işittiğini kabul ediyorsun. Veya Allah'ın zatı nasıldır? O da ne diyecek? Allah'ın işitmesi nasıllığını bize bildirmiş. Kendine layık bir şekilde işitir. Kendine layık bir şekilde zatı vardır. O zaman biz de deriz ki işte senin verdiğin bu cevabın aynısını ben de ne yapıyorum? Bu sıfatlarda sana veriyorum. Seni kalkıp da Allah güler dediğin zaman Allah'ın böyle dişleri olan, küçük dili olan, birini dışarı çıkarmış, vasıflamayla beni ne yapma suçlama. Çünkü ben Rabbim'den iman etmişim ki Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Ne zatı, mahlukatın zatına benzer, ne de sıfatları, mahlukatın sıfatlarına benzer. Onun için kesinlikle şeytanla gelip bir vesvese, fitne vermeye çalıştığı zaman, ya olur mu kardeşim, Allah Allah, ayağı olur mu, bu ne demek diye söylediği zaman, bil ki şeytan seni ne yapıyor? Zayıf noktalarından yakalamaya çalışıyor. O da ne? Sen dersin bu dersin başında söylemiş olduğumuz Allah nedir? Benzeri yoktur. Kuralını ne yapamamışsın? Oturtamamışsın. Hemen senin aklını ayak incele getiriyor. Beş parmaklı, birisi uzun, birisi küçük, tırnaklı. Böyle bir ne getiriyor? Ayak getiriyor. Bir dehşete düşürüyor, korkuya düşürüyor ve hemen seni inkara, zorlaya geliyor. Artık sen bilmem ki Allah Teala'nın zatı insanın zatına benzemiyor. Duyması, insanın duymasına benzemiyor. Aynı şekilde Allah'ın ayağı da insanların ayağına ne yapmaz? Benzemez. Aradaki tek ortak nokta nedir? İsim. Aradaki tek ortak nokta isim. Keyfiyet olarak, nitelik olarak her biri birbirinden farklıdır. Bu beşer arasında da böyle. İnsanın ayağı, devenin ayağı. Tamam mı? Koltuğun ayağı, her biri ayak, ortak nokta isim. Ama her biri farklı değil mi? Biz devenin ayağı dediğimiz zaman devenin ayağı var. Tolga senin ayağın var. Dediğimiz zaman sen hocam sen ne diyorsun ya? Beni deveye benzettin demiyorsun değil mi? Çünkü biliyorsun ki devenin ayağı farklı. Kendine göre bir ayağı. Kim ayağı? Kendine göre. Sen yani Allah hakkında nasıl böyle şey oluyorsun? Güzel parlıyorsun, alevleniyorsun da Allah Teala'nın ayağı var dendiğinde ki hadiste bu geçiyor. Ayağı var dendiğinde hemen kalkıp sen nasıl olur kardeşim bu kadar da sapık olur mu insan? Sen nasıl olur da Allah'ın insana benzetiyorsun diyen adama bu örneği verdik. Domuzun da yüzü var, senin de yüzün var. Şimdi ben senin yüzünü domuza mı benzettim? Hayır. Aradaki ortak nokta ne? Yani sen domuzun yüzü var, insanın yüzü var. Eğer ben insanın yüzü var dersen insanı domuza benzetmiş olurum o halde. İnsanın yüzü yoktur. Hemen ne kadar saçmaysa, ne kadar anlamsızsa, bunu söyleyen insan dünyada aklına gelirse, aynı şekilde Allah'ın ayağı var, insanın ayağı var, ben Allah'ın ayağı var dersem, Allah'ı insana benzetmiş olurum. Demek bu kadar ve bundan daha büyük bir nedir? Saçmalıktır ve tehlikesi küfürdür. Yani çok büyük tehlikedir. Yani. Bu bahsettiğimiz şey fikri bir konu veya bu dünyevi bir konu değil. Şaka yapılacak, ya işte böyle de inanılabilir, böyle de inanılabilir denilecek bir konu değil. Kişi mümin ve kafir yapmak kadar önemli bir konu. Şimdi Rabbini tanıyıp tanımaması kadar önemli bir konu. Bu yüzden bizden kendimizi güvenli kara olan, tamam mı? Veyahut da denizdeki Nuh'un gemisi olan nereye atmamız lazım? Sünnete ve o sünneti bize aktaran sahabelerin ve ehl-i sünnet imamlarının yoluna. Bundan başka bizim istediğimiz, savunduğumuz, iddia ettiğimiz, söylediğimiz hiçbir şey yok. Bizim gayemiz, amacımız bu. Dedi ki sünnette olup Kur'an-ı Kerim'de olmayan sünnetlerden bir tanesi neydi? Allah-u Teala'nın gülmesi. Başka? Allah-u Teala'nın nuzul etmesi. Gecenin üçte birinde yeryüzünün semasına inmesi. Başka? Sevinmesi. Lallahu eşeddü ferahan min tevbeti abdihi. Allah tövbe eden kuluna olan mutluluğu nedir? Çok büyüktür. Çok azimdir. Mutluluk. Şimdi aynı şeyi burada söyleyeyim. Adam diyor ki Maturidi veya Eş'ari olan adam gelip bir zaman ya kardeşim. Allah da mutlu olur mu yani? Şimdi insan da mutlu olunca böyle kalp heyecanını gülerse o zıplar hoplar filan. Aynı şeyi burada demek istiyoruz. Aynısını ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Diyoruz kardeşim. Allah için bunu ispat etmiş olmamız ve aradaki ortak noktanın nedir? İsim olması. Ana olması. Mutluluk olarak. Ancak içerik, keyfiyet, nitelik olarak her biri birbirine nedir? Haklıdır. O yüzden bazen insanlara bakıyorum böyle işte hocalar veya işte bugün internet denen bir şey var. Yazıyor oraya bir şey. Adam oraya ne yapmış? Çamurlamış, bulamış. Habire iftira atıyor. Bunlar diyor Vahabiler, bunlar Selefiler, Allah'ın yüzü var derler. Allah'ın azaları, organları var derler gibi böyle. Bize ne yapıyor? Kötülemek için, leke atmak için orada yazılar yazıyor. Halbuki bilse ki bu inanış. Yani bu inanış derken onun bize iftira attığı inanışları demiyoruz. Biz Allah'ın azası var demiyoruz. Yani bu manada onların dediği gibi. Biz Allah'ın kendine layık iki eli vardır, kendine layık iki gözü vardır, bazı sıfatları vardır, fiili sıfatları. Bunları ispat ederken Allah-u Teala kesinlikle hiçbir mahlukata benzemez diyerek bunları ispat ediyoruz. Başka ne vardı? Ben, ama gelmedi o yani. Gel. Ayakları gelecek, şimdi gelecek. Evet. Geliyoruz arkadaşlar Yüce Rabbimizin ayağına. Ricil ve kadem. Arapçada buna ricil, ricil ve kadem deniyor. Ricil ve kadem. Yüce Allah'ın neyi vardır? Ricili, kademi. Yani ayağı vardır. İki ayağı vardır. İbn Abbas'ın dediği gibi kürsüyü açıklarken, ne diyor kürsüyü açıklarken? O onun iki ayağını koyduğu yerdir. Tamam. İki ayağını koyduğu yerdir. Eğer bu Allah-u Teala'nın kürsüsünü iki ayağının koyduğu yer olarak duyduktan, öğrenince, iman ettikten sonra aklına Topkapı'da görmüş olduğun Osmanlı padişahlarının böyle iri elbiseleri içinde ayaklarını koymuş böyle bir şey geliyorsa bil ki bu nedir? Şeytanlar. Çünkü kesinlikle Allah-u Teala ne zatında bir mahluka benzediği gibi sıfatlarında hiçbir zaman bir mahluğa benzemez. Bu aklın ötesinde olan nedir? Meselelerdir. Burada bizden istenen nedir? İman etmek. Burada Yüce Allah'ın nasıl zatı çok büyüktür, azimdir ki bunu derslerde öğrendik. Aynı şekilde sahip olduğu sıfatları da azimdir, büyüktür. Bu konuyla ilgili hadiste Allah-u Teala cehenneme her sorduğunda sürekli insanlar atılıyor cehenneme. Hatta Allah-u Teala Adem'e dediği zaman gelecek bugün yine hadiste. Soyundan cehenneme bir topluluk çıkar. Soyundan yani cehennemi hak edenler çıkar diye seslenecek Allah-u Teala Adem'e. Bazı rivayetlerde her bin kişiden 999 tanesine gidecek. Cehenneme gidecek. Yani cehennem arkadaşlar bugün işte adını bildiğimiz, tamam mı? Bazı özelliklerini bildiğimiz bir yer ama göremediğimiz için nasıl olduğunu anlayamadığımız bir mekan. Öyle büyük bir mekan ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken bir gün hepsi bir ses duyuyorlar. Hepsi bir ses duyuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam soruyor ashabına. Diyor ki bu duyduğunuz ses neydi biliyor musunuz? Diyor, Allah ve Resulü daha iyidir. Diyor ki işte bilmem kaç yıl önce hatırladığım kadarıyla 70 yıl önce hatta 70 bin yıl önce cehennemin en üstünden bırakılmış taş henüz ne yaptı diyor? Dibine yeni vardı yani vurdu onun sesini duyduk diyor. Yani cehennem bu kadar büyük bir yer. Adem'in soyundan her, çıkardık her bin kişiden 999'u ne yapacak? Cehenneme gidecek. Cehenneme boğulacak. Ebedi. Bilmiyoruz onu. Kimileri var ebedi, kimileri var temizlenip çıkacaklar. Cehennem bu kadar büyük. Allah Teala soruyor. Doldun mu? Yeter mi? Manasında. Cehennem ne diyor cevap olarak Allah Teala'ya? Hel min mezid. Daha var mı? Burada neyi de görüyoruz? İşte cemaat dediğimiz cansız varlıklar da ne yapabiliyor arkadaşlar? Konuşabiliyor. Tamam. Allah dilediği zaman onu ne yaptırabiliyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hurma kütüğü var biliyorsunuz. Üzerinde hasta verdiği kütük. O götürülüp yerinden yeni bir tanesi getirilince hurma kütüğü ne yapıyor? İnsanın ağladığı gibi ağlıyor. Ve sahabeler bunu duyuyor. Düşünün yani. Allah Teala dilediği zaman şu tahtayı ne yapar? Konuşturur yani. Her şeye kadir. Cehennem konuşuyor. Diyor ki daha var mı? Yani bu cehennem öyle bir cehennem ki her yüzünde hani bazen yazın hissediyorsunuz arabanın içinde sıcaklık. Artık böyle fakat bir anı düşünün. Ama sabrediyorsunuz o sıcaklığa. Bitmişsiniz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam işte o sıcaklık cehennemin neyidir biliyor musunuz? Nefsin damlası ve cehennemin o kaynayan şey var ya fokurdaması. O yani onun gelen sıcaklığı. Düşünün 40-50 derece çöllerde 60 derece sıcaklık. Cehennemin kendi sıcaklığı değil. Neyi? Fokurdayıp fokurdamasının sıcaklığı yani. Bu kadar cehennem büyük. Yüce Rabbim hepimizi o cehennemden ne yapsın? Korusun. Ama bizden de gereken nedir? O cehenneme girmemek için yasaklanan şeylerden uzak durmak. Diyor ki hadiste cehennem sürekli daha var mı? Daha var mı? Tabi ne yapıyor? İstiyor. Ondan sonra Allah Teala ayağını cehenneme ne yapıyor? Üzerine koyuyor. Cehennemin üzerine ayağını koyuyor diyor. Bakın hadiste. Bu bize söyleyen kim arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselam. Diyor, ayağını cehenneme ne yapıyor? Koyuyor. Cehenneme koyuyor ayağını. Ve cehennem Allah Teala ayağını koyunca birbiri içine giriyor. O bahsetmiş olduğumuz o kocaman cehennem koymayan, doymak bilmeyen daha var mı diye böyle konuşan o cehennem Allah Teala'nın o ayağı onun üzerine konulunca ne yapıyor arkadaşlar? Birbiri içine girip sıkışıyor. Sonra diyor ki kat in kat. Yeter, yeter. Yani tamam diyor. Böylece Allah Teala ne yapmış oluyor? Cehennemin bu manada işini bitirmiş oluyor artık. Cehennem alacaklarını almış. Olması gereken yerleri Allah Teala ayağını koyarak oraya cehennemde yeter, yeter dediği andan itibaren cehennemin hesabı bitmiş oluyor. Sonra cennete geliyor Allah Teala. Cennete bakıyor. Cennette ne var? Sokulması gereken, doldurulması gereken yerler var. Yani cehennemi anlattık. Evet, korkutucu bir yer. Ürkütücü bir yer. Ama Allah Teala'nın bize neyi var arkadaşlar? Salih kullarına vaat ettiği, evliyalarına vaat ettiği, muttakilere vaat ettiği bir cenneti var. İçinde saraylar olan, huriler olan, dediğimiz gibi derslerde en cennetliklere verilen en büyük nimetin Allah'ın yüzüne bakma nimeti olan böyle mükemmel, güzel bir yer. İnsanın aklına bir şey geldiği zaman hemen anında yanında önünde bitiveren Allah Teala'nın insanın ne isteyebileceğini düşünüp bunu bilip ona göre düşünüp ne isteyeceğini Allah Teala'nın bildiği her şeyi cennette hazırladığı bir yer. Burada boşluk yerler var. Allah Teala doldurmuş. Ne yapıyor? O boşluk yerleri daha önce dünyada hiç yaşamamış. Dünyayı görmemiş. Bir kısım, bir halk mahluk ederek insanları yaratarak bunları da nereye koyuyor arkadaşlar? Cennete koyuyor. Adlı gereğince, fazlı gereğince, fazileti fazlı gereğince, ikramı gereğince bir takım insanlar da var ki düşünün hiç gelmemişler. Hesaptan hiç geçmemişler. Tamam mı? Orada Allah Teala hesap bittikten sonra cennetin doldurulması gereken boş yerlerini ne yapıyor? Dolduruyor. Burada öğrenmemiz gereken arkadaşlar Yüce Rabbimizin neyi? Ayağı. Rıcil ve kadem. Hadis diyor ki la tuzaru cehennem yulqa fiha. Cehenneme atıldıkça insanlar atılır. Atılmaya devam edilir. Ve hiye tekul. Ve cehennem şöyle der sürekli. Hel min mezid. Daha var mı? Hel min mezid. Ne zamana kadar bu devam eder? Hatta yada'a. Koyana kadar. Hatta yada'a. Rabbul izzeti. İzzet sahibi Rabbi. Rabbimiz. Fiha riclehu. Oraya. Buradaki fi arkadaşlar. Fi. Fi. Eğer derslerde açıklamıştık. Hangi manaya geliyordu? Fi. üzerinde. Üstünde dedik. Nasıl da böyle. Hala. Çünkü içine koyması demek bir yerin onun ayağını kapatmış olması demek. Bu yanlış mana olur. Ki bazı rivayetlerde ala geliyor zaten. Aleyha. Buradaki manası ala. Allah Teala cehennemin üzerine ayağını koyar. Cehennem de diyor ki feyenzevi ba'duha ila ba'd. Bir birisine girer. Sıkışır. Cehennem. Aralır. Fetekul ve cehennem der ki katın kat. Evet katın kat. Yeter. Yeter. Der. Bu hadise neyi öğrendik arkadaşlar? Yüce Rabbimizin kendine layık neyi vardır? Ayağı vardır. İbn Abbas diyor ki iki ayağı vardır. Ki kürsü Allah Teala'nın içeri koyduğu yerdir. Şimdi mesela geçen haftaki arkadaş burada olsaydı ne derdi? Böyle şey mi olur? Siz Allah-u Teala'yı ne yaptınız? İnsana benzettiniz. Çünkü neden? Bu altyapı olmadığı için belli bir altyapı olmadan bu şekilde hayatında ilk defa duyduğu şeyi insan ne yapar hemen? İnkar eder. Ama bilsin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş. Size burada düşmesi gereken nedir? Teslim olmak. Olduğu şekliyle iman etmek. Diyoruz Yüce Rabbimizin kelam sıfatına, konuşma sıfatına. Bunu daha önce bir açıklamıştık. Dedik ki Yüce Rabbimizin kelam sıfatı arkadaşlar nedir? Ezelidir. Ezelden onunla muttasıl olmuştur. Ona sahip olmuştur. Yani onunla kaimdir. Bir de dilediği zaman konuştuğu neyi vardır Allah-u Teala'nın? Kelam sıfatı, konuşma sıfatı vardır. Mesela Kur'an'la konuşmak istediği zaman, Kur'an'la konuşmayı dilediği zaman o andan itibaren ne yapmıştır Allah-u Teala? Konuşmuştur. Her gece semaya, yeryüzünün semasını demek ne yapmakta? Konuşmakta, seslenmekte. Ne demekte? İstiğfar eden yok mu onu? Başlayayım demek. Burada ne anlaşılıyor? Yüce Rabbimizin kelamı nedir arkadaşlar? Duyulan bir sesi vardır. Ama nasıl bir ses Mehmet abi? Duyuyor muyuz? Hayır. Bilmiyoruz. Çünkü biz Allah bizim sesiyle ne yapmadı? Direkt duyabileceğimiz bir şekilde hitap etmedi. Aynı şekilde Allah Teala'nın kelamı neden oluşuyor arkadaşlar? Diyor ki Allah Teala ya Musa. Ya Musa. Bu ya diye seslenmesi Musa'ya nedir? Bir kaptır sonuçta. İşte hadiste Buhari'deki bu hadis Buhari ve Müslim'de Yekulullahu Teala ya Adem. Allah Teala der ki ey Adem. Feyekulü lebbeke ve sa'deyk. Adem der ki duyduğu zaman Yüce Rabbin sesini, kelamını, o sıfatını buyur Allah'ım. Emrine hazırım manasında. Buyur. Hemen tabiri caizse hazır ol. Konumunda. Feyunadi bi savt. Ve Allah Teala ona sesiyle seslenir. Sesle nida eder. Der ki innallaha ye'muruke. Allah sana emrediyor ki sen tukrice min zurriyetike ahsen ilen nas. Kendi soyundan gelen topluluğu cehenneme çıkarmanı emrediyor. Onlara cehenneme girmelerini söylemeni emrediyor. Bir rivayetlerine geçiyor. Adem soruyor. Kimler? Ne kadar? Kimi çıkartayım? Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ey Allah'ım. Allah Teala Musa'ya diyor ki her bin kişiden 999 kişi. İşte Allah Teala bunu dediği zaman hadiste diyor. Ayet var biliyorsunuz. Bugünkü yeni doğmuş çocuğun çocukların yeni doğmuş çocukların saçları ne var? Beyazlar. İşte diyor o gün bugündür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani her bin kişiden düşünseniz arkadaşlar 999'u nerede? Cehennemde. Yani bir tane şanslı var bu manada yani. Bin kişide bir tane elbette ki 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğun da saçı ne yapar bu şiddetli günde? Ağrır. O halde ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Yüce Allah'ın rahmeti de çok geniştir bununla birlikte. Azabı şiddetli, şedid olmasıyla birlikte rahmeti de nedir arkadaşlar? Çok geniştir. Daha önceki derslerde gördük. Kulun tövbe etmesinden çok mutlu olur. Çok sevinir. Bunları da bilerek önce akidemizi düzelteceğiz. İtikadımız bizden istediği şekliyle dost doğru olacak. Sonra o itikad üzerine amellerimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Namazla birlikte, şeklimizle birlikte, her şeyimizle birlikte Yüce Allah'ın istediği gibi olacağız ki Allah'ın izniyle o cennete giren kullarından olmaya hak kazanacağız inşallah. Allah Teala'nın fazlıyla tabii. Yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدْ sizlerden her birisiyle illa seyükellimuhu rabbuhu. Rabbi konuşacaktır. Sizlerden her birinizle Rabbi konuşacak. Öbür tarafta. Ve leysi beynehu ve beynehu tercüman. Arasında ne olmadan? Tercüman olmadan. Bakın arkadaşlar, milyarlarca, trilyonlarca insan öbür tarafta mahşer günü, mahşer zamanı, hesap zamanı hizaya çekilecekler. Allah-u Teala her birine ne yapacak? Konuşacak ve Allah-u Teala biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Esra'ul hasibin. O hesap görenlerin, hesaba çekenlerin neyidir? En hızlısı. Yani belki de bir göz açıp kapayıncaya kadar bu olay ne olacak? Çıkacaktır. Bütün insanlarla çizecek, ne yapacak Allah-u Teala? Tercümansız konuşacak. Görüyor musunuz arkadaşlar azameti, büyüklüğü, gücü, kuvveti? Herkesten aracısız, tercümansız olarak ne yapacak? Konuşacak. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Yüce Rabbimizin bizimle böyle konuştuğu güne hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekiyor. Geliyoruz Yüce Rabbimizin uluv sıfatına. Ne? Uluv sıfatı, uluv. Yükseltmek sıfatı. Yani Yüce Rabbimiz nerededir arkadaşlar bu manada? Arşının üstündedir. Nerededir? Allah nerededir diye soru sormak doğru mudur, yanlış mıdır? Doğrudur. Çünkü bu soruyu kim sordu? Peygamber aleyhissalatü vesselam kadın cariyeye soruyor. Diyor ki kadın cariyeye, Allah nerede? O da diyor ki fis sema. Semada derken yani iki manada açıklamıştık bunu. Ne o? Ya semanın üstünde ya da sema olarak yüksek, iki tane yüksekte. Tabi arkadaşlar yer, mekan ikiye ayrılır. Bir, Allah-u Teala'nın yarattığı mekan. Hani her yer diyoruz ya oralar. Dünyada dünyamızı. Bir, Allah-u Teala'nın kademi olan, sonsuz olan, arşın üzerinde olan, mahluk olmayan ve bizim artık dilimizin kısırlığından dolayı, dillerin kısırlığından dolayı ifade etmekte sıkıntı olan dolayı kendisini ancak yer diye ifade ettiğimiz o yer. İşte Allah-u Teala hangi yerdedir? Yani eyne, nerede sorusuna verilecek soru cevap nedir? Arşının üzerindedir. Allah arşının üzerindedir. Bunun delillerini daha önce ne yaptık biz zaten? Zikreti söylemiştik. Burada Şeyhul İslam bir hadis getiriyor. Hastaya yapılan rukye. Ne demek hastaya yapılan rukye? Okuma. Okuma. Hasta olan kişiye, birisi gördüğü zaman gidip okuması, Kur'an-ı Kerim'den daha şey okuması, bir sure okuması veyahut da Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla tevessül ederek ey Şafi, ey şifa veren, İşfi, şifa ver gibi böyle tevessülle yaparak okuması. Ya da kişinin kendini yapması, okuması. Buna ne deniyor? Rukiye deniyor. Rukiye deniyor. Bunu daha önceki tevhid derslerinde görmüştünüz. Üflemek mi? Üflemek yani bu manada yok. Yatarken kişinin kendisine ne yapması var? Üflemesi var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam duada ki bu hadisi ama manaları sahih inşallah. Diyor ki Rabbunallahu ellezî fissemâ. Gökyüzünün üzerinde olan, semada olan ey Allah'ım. Tekaddes etmuk. Senin isimlerin çok mukaddestir. Ne mukaddes? Mukaddes demek pak, temiz demek. Yani ne demek temiz? Eksikliklerden uzak. Sen bu mukaddesi senin emrin, verdiğiniz olduğun emrin yerde ve nerededir? Yüksedir. Kema rahmetuke fissema. Rahmetin ise semadadır. Senin yerde de rahmetin var. İc'al rahmeteke fil ard. Rahmetini yeryüzünde kıl. Ne demek bu? Alimler diyorlar ki yani bu hastaya ne yap? Rahmetini yani indir. Şu an ver. İğfir lana hubena ve hatayana. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı affet. Bak. Bu duada ne var? Allah-u Teala'dan günahların affolunması isteği var. Çünkü günahlar arkadaşlar bazı şeylere engeldir. Duanın kabul olmasına engeldir. İnsan dua eder. Duasında olmaz. Kabul olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir adamdan haber veriyor. Elini açmış adam yalvarıyor diyor. Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyor. Allah'a sesleniyor. Ama onun duası kabul olmuyor. Nasıl olsun ki diyor. Onun yediği haram. Yediği haram. Tamam mı? Bu anada kişi haramdan uzak durması lazım. Ente Rabbut tayyibin. Ey Allah'ım sen tayyib. İyi olan insanların Rabbisin. Sahibisin. Burada iyi olan insanların sahibisin derken, Rabbisin derken İyi olmayan insanlara Rabb diyesin manası yok. Çünkü rububiyet Allah'ın sahip olması, Rab olması iki türlüdür. Bir, genel. Allah herkesin Rabbidir. Herkesi yaratmıştır. Herkesin sahibidir. Bu umumi geneldir. Bir de nedir? Özel. Müminlerin, muttakilerin, takva sahiplerin, salihlerin neydir? Rabbidir. enzil rahmeten min rahmetik. Ey Allah'ım, rahmetinden bir rahmet indir. Ve şifaen min şifaik. Şifa bir şifa indir. Ala hazel vece, bu ağrıya, bu hastalığa diye okur Peygamber Efendimiz'den ve derdi ki diyor, ve hasta bu okuyunca ne olur? İyileşirdi. Burada hadiste bizi ilgilendiren taraf, hadisin bu dertle alakalı olan tarafı, duada şu söz: semada olan ey Allah'ım, gökyüzünde olan, gökyüzünün üzerinde olan ey Allah'ım. Yani Allah-u Teala'ya bir sıfatıyla ne buluyor? Tevessül ediliyor. Diyor ki ey arşın üzerinde olan Allah'ım. Çünkü insan ne yapabilir? Allah-u Teala'ya dua edebilir. Ancak dedi ki bu hadisi birçok hadis alemi ne yapmakta? Zayıflamakta. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerinde Allah-u Teala'nın arşın üzerinde, yükseklerde olduğunu ifade etmiş. Bunlardan bir tanesi de şu: Ela te'menuni. Bana güvenmiyor musunuz? فَاَنَ اَمِنٌ مَنْ فِي السَّمَا. Ben ise göklerin, göklerin üzerinde olan Allah'ın eminiyken, güvendiği bir insanken, işte Allah, Peygamber Aleyhisselam biliyorsunuz bazen iftiralarda bulunuyor. Ganimetleri dağıtma konusunda ya birisini bir yere atama konusunda. İnsanlar fısıldaşınca aralarında bir şeyler söyleyince ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Arştaki, yani gökyüzündeki, göklerin üzerinde olan Allah'ın eminiyken, Allah'ın güvendiği bir insan olarken siz Allah yolunda güvenmezsiniz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın güvenilirliğini anlatırken dahi hangi konuya değiniyor? Allah-u Teala'nın semada olduğu, yukarıda olduğunu değiniyor. Sonra sahabelerin hiçbirine şunu demiyor. Bakın arkadaşlar, sahabeler, benden böyle hadisler duyuyorsunuz. Çok işte göktekinin, göğün üzerindekinin, arşın üzerindeki ama bunları kalkıp da çöldeki akrabalarınıza bu şekilde anlatmayın. Yanlış anlarlar. Bundan maksat şudur şudur diyerek onları durdurup böyle bir tevhid yapmıyor. Konuşuyor ve olay orada bitiyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlaşılmak istiyorsa o şekilde ne yapar? Konuşur. Ve onlara bu şekilde apaçık en kolay anlatacak uslubuyla konuşuyor. Yine Allah Teala'nın uluv, yukarıda olduğunu anlatan bir hadiste diyor ki vel arşu fevka el ma. Allah'ın arşı neyin üzerindedir? Suyun üzerinde. Biz daha önceki derslerde söylemiştik. Yani gökyüzünün katmanlarından bahsederken her semanın arasındaki mesafenin 500 yıl olduğunu, ondan sonra kürsünün geldiğini, kürsünün o kadar çok büyük bir şey olduğunu anlatmıştık. Kürsüden sonra neyin geldiği? Su. Sudan sonra Allah'ın arşı. Allah'ın arşının siz bunların yanında, kürsünün yanında o kadar büyük, o kadar büyük olduğunu söyledik ki Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili rivayet olan bazı hadislerde arşın büyüklüğünü anlatırken ne deniyordu? Boş bir araziye bırakılmış bir demir halka gibidir. Kürsünün arşı olan neyin? Küçüklüğü ve arşın kürsü olan büyüklüğü. Yani boş bir araziye bırakılmış yuvarlak bir halka düşünün. Şu yüzüğü düşünün. Kürsü bu kadar. Arşın yanında. Arşı düşünün, kürsüyü düşünün arkadaşlar. Kürsü yeri göğü kuşatmış. Her gökyüzünü düşünün. 500 yıl. Yani bu kadar büyük bir mahlukat var. Hepsi bunların mahluk Allah yarattı. Ve bunların daha sonra da bunların üzerinde de kim var arkadaşlar? Yüce Allah var. Peygamber diyor ki arşu fevkal ma. Arş suyun üstündedir. Allah fevkal arş. Allah da arşın üstündedir. Tamam. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Buna rağmen Allah-u Teala sizin arşın üzerindedir. Bununla birlikte yapmış olduğunuz her şeyi tek tek. Daha önce giden sistemine de indik. Bir yaprağın onun izni olan düşmesi mümkün. Onun ilmi dışında düşmesi mümkün değil. Allah geçmiştekileri bilir. Unutmaz. Gelecektekileri bilir. Olacakları bilir. Olmayıp da olmayacak olup da olmuş olsaydı nasıl olacağını bilir. Allah-u Teala olmayacak olan şeylerin olmuş olsaydı nasıl olacağını dahi biliyor. Bakın ne kadar büyük bir bilim. Ne demek bu arkadaşlar? Yani olmayacak bir şey var. Olmayacak. Ama olmuş olsa nasıl olacağını biliyor. Buna örnek olarak ne verebiliriz mesela? Ama olacak olan bir şey o. Yani orada olmuyor. Mesela ne verebiliriz? affetmesi. Mesela daha açık ve net bir örnek, hoş bir örnek. Allah Teala diyor, şayet iki ilah olsaydı olmayacak bir şey değil mi? İki ilah olsaydı ne olurdu? Her bir ilah her bir ilah yarattığıyla kendi köşesine çekiyordu. Yahut da biri birisi diğerinin üzerine galip gelmeyeceğiz. Üstün gelirdi. Olmayacak olan bir şeyin olmuş olsa dahi nasıl olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Olmaz iki tane ilah. İşte Allah Teala ilmi bu kadar kapsamlı ve geniş. Ama bununla birlikte her ayrıntıyı bilmesine rağmen gecenin karanlığında kapalı bir havada, bulutlu bir havada karıncanın kara taş, siyah taş üzerinde attığı adımları duyan ve onları bilen Allah Teala aynı zamanda nerededir arkadaşlar? Karşının üzerindedir. Evet. Günlerce denizin etrafında kemikli şu kadar, şu kadar var. Bir sürü mahluk var. Evet. Geliyoruz hadisimize. Bu hadis Müslim'de. Sahih Müslim'de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeden bir kişinin çobanı var. Kadın çoban. Kuzulardan birisini kurt kapıyor. Ölüyor kuzu. Adam tokat atıyor cariyeye. Çobana. Sonra pişman oluyor. Peygamberimize gelip anlatıyor. Böyle böyle. Ey Allah'ım, ne yapmamı da istersin? Ne yapayım sana? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadını çağırttırıyor çobanı. Onu test ediyor önce. Yani mümin olup, Müslüman olup, mümin olup, olup olmadığını test etmek istiyor. Diyor ki, kadın geliyor diyor ki, eyne Allah. Demek eyne? Allah nerede? Allah nerede? Kadın diyor ki, fis sema. Göğün üstünde, gökte değil. Göğün üstünde. Artı yukarılarda, üstünde de mana verebilirsin. Tamam. Çünkü fi burada ne manada fi? Alam. Alam. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, men ene, ben kimim? Kadın diyor ki sen de Allah'ın Resulüsün. Şimdi kadın iki soruyu da bildi, bir testi geçti. Diyor ki sahibine dönüp, onu azat et. Çünkü o kadın nedir? Mü'mindir, mü'minedir. Şimdi arkadaşlar, bu hadisler, Maturidi ve Eş'ari olduğunu söyleyen insanların her gün karşısına çıkıyor. Bu ayetler, bu deliller her gün karşısına çıkıyor. Siz zannetmeyin ki onlar, yani onlardan samimi olanlar huzur ve rahat içinde yaşıyor. Hayatlarının sonunda onların bildikleri pişman oluyor. Diyorlar ki ya biz hayatımız boyunca bir şeylerden kaçmaya çalıştık. Hani deminden bir örnek verdik ki minareyi çaldılar. Sonra onlarla başladılar. Kılıf uydurmaya. Yani bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, Peygamber'in hadislerinde bahsettiği, ayet ve hadisleri bu konuyla ilgili, isim ve sıfatlarla ilgili hadisleri kılıf uçlarımak için kimi zaman Hristiyan bir şairin şiirini dille olarak getirmeye çalıştılar. Kimi zaman Arapça'da o mana olmazken o manayı yüklemeye çalıştılar. Böyle anlamsız bir şekilde yerlere kaçmaya çalıştılar. Ama film döşeğinde hastalandıkları zaman diyorlar ki keşke Nisabur, falanca yerin koca karılarının inandığı gibi inansaydık. Yani basit, fıtri, yalın, hiçbir şey bulaşmamış, doğal. Yani Allah diyorsa ki, arsın üzerine istiva etmiştir. Gökyüzündekinin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misin? Tamam, böyle hitap etmiş, böyle. Çoğu diyor ki, ne kadar diyor isterdik ki onlar gibi ölmek. Çok pişman oluyor. Gazali bile öldüğünde kucağında neyle ölüyor? Diyorlar, Buhari ile. Her şeyi bırakıyor artık. Bütün saflıkları, bütün edebiyatı bu manada. Sarf edilen bütün edebiyatı, sarf edilen bütün sözleri bir kenara verip alın. O kadar bitti. Onların çoğu da arkadaşlar, ben inanmıyorum ki bu deliller onların peşinde yakasını bıraksın. Ama onlardan birçoğu ne yapıyor? Olaya önem vermiyor bile. Yani. Bu konu onun ilgi alanında değil dahi. Belki duyduğu zaman, yerlerinden içtiği zaman belki yine böyle düşünceye girebiliyor ama çoğunu gördük, tecrübe ettik, oturduk, konuştuk. Birçoğu bu manada vurdum duymaz. Yani ne olur ki diyor Allah'a her yerde karşının üzerinde. Halbuki yani birisi küfür, birisi iman. Yani ne olur dediği şey birisi küfür, birisi iman. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle haber veriyor. Sonra diyor ki اَفْضَلُ الْاِيمَانِ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَكَ اَيْسُ مَا كُنْ İmanın en efsari, en kamil olan nedir? Nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olması. değil mi arkadaşlar Allah'ın seninle beraber olması? Şimdi dedik ki Allah arşın üzerindedir dedik. Şimdi diyoruz ki Allah seninle beraberdir. Bu iki söz arasında arkadaşlar bir tezat, bir çelişki var mı? Yok. Bunu biz çok açıkladık. Bu ikisi arasında çelişki gören, tezat gören insanın dili bilmemesinden kaynaklanıyor bir. İki, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesini bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bir insanla beraber olması demek onunla yan yana olmasını ne yapar? Gerektirmez. Bir insanın yanında olması demek onunla yan yana omuz omuza aynı yerde olmasını gerektirmez. İnsanda bu böyleyken Allah-u Teala da niye mümkün olmasın ki? Allah-u Teala arşın üzerinde ama kullarıyla nasıl? Kullarıyla ilmiyle beraber. Görmesiyle beraber. Daha özel olarak yardımıyla desteğiyle beraber. Ama zatıyla arşının üstünde. Başka bir şey geliyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir hadis. Yine böyle batıl mezhep sahiplerinin Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olduğunu inkar etme konusunda kullandıkları hadislerden bir tanesi. O da şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sizlerden biz namaza durduğunda, namaza kalktığında yüzünün önüne, yani suratının önüne doğru ne yapmasın diye Peygamberimiz tükürmesin sizden biz. Şimdi namazda oldu ki balgam geldi ağzına. Tabi eskiden camiler böyle halı değildi. Yerler neydi? Çakıl, fırat. İnsanlar ne yapıyordu? Tükürüyordu yerlere. Namazda ne oluyor? Adamın balgam geliyor, öksürüyor, ağzını doluyor diye. Sen burada dinen tükürebilirsin. Bunda sorun yok. Tabi bizim küçük milletine bunu anlatmak zor değil mi yani? Camiye namazda tükürüyordu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden de namaza durduğunda yüzünün yönüne doğru ne yapmasın? Tükürmesin. Sağına da tükürmesin. Tamam. Bazı rivayetlerde çünkü sağında melekler vardır. Yüzüne niye, yüzü yönüne niye tükürmesin? Diyor ki, çünkü Allah diyor, namaza durduğu zaman o kişinin yüzü yönündedir, karşısındadır. Arkadaşlar şu an bize. Yani hem arşın üzerinde, tamam, hem arşın üzerinde, hem de namaz kılan kişinin yüzünün önünde. Kim ancak bunu yapabilir arkadaşlar? Her şeye kadir olan yapabilir. Yani bunu biz insan aklımızı anlamaya kalksak nasıl olur desek, hem arşı hem böyle. Bunu keyfiyete gireriz. Keyfiyete. Yani nasıl bunu ararsak, çünkü Allah Teala bize bunu ne yapmamış? Haber vermemiş. Ama arkadaşlar, insan o zaman namazdayken bu huşuyu yakalasın. Yani Allahu Ekber deyip namazda durduğun zaman sen, şu arkadaşlar, Rabbin senin karşında. Yani sen özel bir makama yükseliyorsun. Başın içinden dedik, hayretli Allah Teala her bir insanla tercümansız ne yapacak? Konuşacak. Normal çatının altında buna kaç yıl sürmesi lazım? Gelmez. Ama dedi ki Rabbül Alemin insanları yaratan, cilleri yaratan o Allah'a Esra'ul Hasikin. Uzak görücülerin en hızlısı. O zaman belki de bir saniyede her şey bitecek. Anladık mı? Allah bana hem arşın üzerinde hem yedinin üst üzerinde yeryüzünün semasına. Çünkü yeryüzü dediğin yer. Allah Teala'nın kıyamette sağ elinde duracağı sol elinde yeryüzünün sağ elinde 7 kat köyü duracağı bir yer. Yani bu kadar küçük. Yani bu kadar küçük bir yere karşı sen bunu idrak etme manasında anlamaya kalkarsan bunu sana Allah Teala ne yapmamıştır? Bu manada keyfiyetini bildirmemiştir. Sen bunun keyfiyetini bilemezsin. Ama şuna iman ediyoruz ki bizlerimizin namaza durduğu zaman ne yaparız biz? Karşımızda Allah vardır. Allah o kişinin karşısına gelirdiği hadiste. Bu hadisi kim rivayet ediyor? Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Velakin an yesari. Tükürecek varsa birisi diyor soldan tükürsün. Yani bu diye soluna tükür. Bu caizdir. Namaz bozulmaz. Tamam. Ev rahmi kademi ya da ayağının altına tükürsün. Böyle bir şeye şey yapalım. Şimdi bizim Medine'de bir arkadaş vardı. Sudanlı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz. Yani sizden birisi diyor ayakkabıları varsa ayağında ters çevirsin baksın altında bir necaset pislik varsa temizlesin onlarla namaz kılsın Yahudilere muhalefet etsin. Yani ayakkabıyla namaz kılmak sünnettir aslında. Kim zor. Ama şimdi sen böyle bir yerde camide Ayakkabıyla giyersen kavga etmiş olursun. Çünkü yani o halıyı kirletirsin. İnsanların yanlış bakışlarına sahip olursun. Hatta arkandan şu sünneti işleyeceğim diye ayak bile yersin belki. Bizim bir Sudanlı arkadaş vardı Medine'de. Mescidinde böyle pırıl pırıl yani. Buralar gibi de değil yani. Orada böyle kameralarla izleniyor. Yani 600 bin insanın namaz kıldığı yer düşünün. 600 bin. 30 binlerden bahsetmiyorum. 600 bin insan aynı anda namaz kılıyor. Böyle büyük bir yer. Bir çocuk işese kameralarla falan tespit edip anında o değiştiriyor. Öyle diyor. Bizim o Sudanlı almış şeyle ayakkabılar pas küs yerde yürüyor. Sünnet ihlas ediyor. Ona kadar tutmuşlar böyle. Hemen paketlemişler. Dışarı. İnsan da bu konuda ne yapacak? Dikkatli olacak. Son hadisimize sondan bir önceki hadisimize geliyoruz. Yine bu hadis de Yüce Allah'ın ulvu ile ilgili. Üste olmasıyla alakalı. Arşın üzerinde olmasıyla alakalı. Allahümme Rabbi semavati seb'i vel arz. Bu dua arkadaşlar borcu ödeme ve ne duası? Fakirlikten kurtulma duası. Yani fakirlikten kurtulmanın, borçtan kurtulmanın birçok sebebi var. Bir çalışacaksın yani. Evlenmedin ama hala çocuk istiyorsun. Bu ne olur? Olay etmek olur. Dalga olur. Oturdun eve. Tamam mı? Tabii istedin. Habire bu duayı okuyorsun. Ki Allah seni borçtan fakirlik. Bu da onun gibi aynı bir şey. Sen sebeplere sarılacaksın. Ufak bir tezgah tutacaksın. Bir şeyler yapacaksın. Sonra bu duayı okuyacaksın. Allah'ın izniyle ne olacak? Allah seni ya sen de sana söylemiştik ya fakirlikten borçtan kurtaracak yahut başında gelecek olan bir musibetten kurtulacak ya da onu hayat saklayacak. Ama bu duayı alıp duvara asarsan hiçbir şey olmaz. Bazıları asıyor dua. Karınca duası. Bilmem, bilmem ne hazretlerinin yaptığı dua. Yok kardeşim öyle bir uygulama, öyle bir davranış biçimi yok. Burada okuyacaksın, isteyeceksin, dua edeceksin. Bu duayı ezberleyin. O Hustül Müslim'de olduğunu zannediyorum bu duanın. Duada diyor ki Allahümme Rabbe semavati sib'i vel ard. Ey yedi kat gök ve yedi kat yerin Rabbi. Ve Rabbil arşil azim. O büyük olan, azametli olan, bizden bahsetmiş olduğumuz o büyüklüğü ne büyük, yüce olan o arşil Rabbi. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Rabbimiz ve her şeyin Rabbi. Falikal habbi vel neva. Tane ve tohumu çıkartan, tane ve tohumu biten ey Rabbim. Bakın önce orada bir edep var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahil direkt bak diye ey Allah'ım bana şunu ver demiyor. Önce ne var arkadaşlar? Hamd, övgü. Allahümme Rabbe semavati vel ard. Ve Rabbe l-aşel azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Halikul habbi vel neva. Burada bir tevessül var. Allah-u Teala'nın bu sıfatla yani. Bunlarla bir tevessül. Munzilet tevrati vel incili vel Kur'an. Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i indiren. Eûzu bike min şerri nefsi. Nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bak sonra ne var? Tevazu var. Çünkü nefis neyi emreder arkadaşlar? Kötülüğü emreder. Çünkü nefis âlimler diyor ki ikiye ayrılır. Kötülüğü emreder. Nefsi emmare. Bir de nefsi mutmainne. Ne demek mutmainne? Tatmin olmuş. Huzura ermiş. İkidir. Bazıları üçüncüsünü de söylüyor. Üçüncü ayrı kısım olarak. Yani nefsi ne var? Levvame. Ne demek nefsi levvame? Hayır. Nefsi levvame azarlayan nefis. Diyor ki en alt tabakası nefsin emmare. Bir emreder. Her şeyde. Ortadan kadın geçer bak. Olmaz. Azıcık sıkıştın git faiz ye. Tamam. Ezan okunuyor ya boş ver otur. Bu nedir? Emmare habire. Ya sen nefsi, seni ne yapmış nefis? Tuş etmiş. Tekstim almış. Her şey sana yaptırıyor. Hiçbir şeye hakim olamıyorsun. Artık işin ucunu kaçırmışsın. Bunun bir üstü nefs-i levvame diyorlar. Yani seni azarlıyor sürekli yani. Emmare yani kısrı emelen nefis artık şey de olmaz. Yani her çizgisi işler adam ama nefis ona şey de yapmaz yani. Azarlamaz da. Sıkıntıya sokmaz da. Pişman da ettirmez. Adam dünyada böyle ne var ki yani. Daha doğal bundan ne var? Gibi davranır yani adam. Tamam. Bu nefis alakalı şey değil ki. Nefis terbiyesiyle alakalı. Ama nefs-i levvame yapar ama çürükleri işler ezan okulur. Camiye gitmez. Hanım demiş ya burada kıl. O da kılar mesela. Tamam mı? Ondan sonra ama nefis ne yapar orada içeride? Dürter. Ya dürter. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Şimdi nefs-i mutmainne var. Artık o huzura ermiş. Tamam mı? Nefs terbiye olmuş artık. Ya önümden kadın geçse de dokunmaz. Evi yansa da umurunda değil bu manada yani. Allah'a tevekkül etmiş. Tamam mı? Her yönden huzura kavuşmuş bir nefis. Bu nefsi buna ulaşmak için de yani bu sihirli bir şey değil. Allah Teala'nın böyle değnek tak tak vurduğu bir şey değil. O senin elinde olan bir şey. Yani kalkıp gecelerini gece namazına kılıyorsa yani evet Allah Teala önce onun hakkında bunu dileyecek ama kul da ne yapacak buna? Gayret edecek. Yani birisi var 20 sayfa Kur'an okuyor. Birisi var hayatı boyunca daha 20. sayfaya gelememiş. 3. sayfada Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi bununla bunun yeri Allah katında aynı mı olacak? Allah Teala diyor yarışın. Yarışacaksın. Sen bunu yedin. Vay be. Şimdi, ama yarış, şu anda yarış nerede? Dünya ya şimdi adam bakıyor ya diyor bu adamda iki tane var bende yok. Ya ne derler? İşte işsiz diyecekler hakkında vay be. Ne kadar ayıp bir şey. Ama yani şunu düşünmüyor kendinde ya subhanallah ya bir Allah'ın kitabına kaç kere hatmettik? Sıfır. Ya bu ayıp değil tamam mı? Gece namazda kalkamamak ayıp değil. Oruç tutmamak ayıp değil. Ama işte nedir? Borcun var ayıp. İşsizsin ayıp. Tamam mı? Kendi evin yok, ayıp. Sigortan yok, ayıp değil mi? Dükkanı geç açtın, ayıp. Yani dükkanı geç açtın, ayıp. Halbuki, bilse ki, ya kardeşim, tamam yani bunu derslere sürekli soruyoruz. Yani işten atıl bir şekilde yaşamayacaksın, dünyaya da hakkını vereceksin ama dünyaya %90 verip öbür tarafına %10 veriyorsan zarardasın yani. Buna da önem vermek gerekiyor. Diyor ki, nefsimin şerrinden sana sığınırım ey Allah'ım. Emin şerri kulli dâhîn ente âkidun binâsiyetihâ. Senin alnından tutmuş olduğun, Allah Teala her mahluku alnından kontrol ediyor bu manada. Her canlının şerrinden sana sığınırım. Şimdi canlıların hepsinin şerri var. İnsanın var, hayvanın var, şeytanın var, cinin var. Entel evvelu felese kableke şey. Sen ilksin, senden önce hiç yok. Ve entel ahiru felese ba'deke şey. Sen ahirsin, sonsuzsun, senden sonra hiçbir şey yok. Yani sen zaman şey olarak zamansız olarak başlangıcın ve bitişin yok. Anlıyor musun? Ente zahir leke fevkake şey. Hadisin konuyla ilgili olan bölüm burası. Sen zahirsin senin üstünde hiçbir şey yok diyor. Ne demek bu senin üstünde hiçbir şey yok? Sen en üsttesin. Ve ente batın sen batinsin felese duneke şey. Senden gayrı yok. Ne demek senden gayrı? Senin ilminden yani çünkü sen senin zatından başka bir şey diyeceğiz buna. O da anlamsız olur. Vahdet-i vücuda girersin. Her şeyi Allah dersin. Bu da Allah dersin. Bu da Allah dersin. Ya da diyeceksin. Senin ilminden başka kuşatıcı, ihata edici sensin yani. Akbi anni den. Borcumu öde diyor. Akbi anni den. Ya Allah'ım borcumu öde. Şimdi bugün bunu desekler ya. Bu adam kafayı mı yemiş ya? Allah borcunu öde. Ya. Ya borcu öde derken nasıl yani? Benim borcumu öde ödetecek. Mükemmel var yani. وَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ Ve fakirlikten beni kurtar, beni zengin kıl. Bakın, direkt peygamber Allah'tan istiyor. Ne evliya, ne aracılar, ne kendinden önce gelmiş peygamberler. Sirye-i Musa'nın hürmetine, Nuh'un hürmetine. Öyle bir şey yok yani. Çünkü niye? Salihlerin hürmetine, evliyaların hürmetine. Yiyor. Veya sahabelerin. Bu duayı ezberleyin arkadaşlar. İnşallah haftaya ezberleyenlerden dinleyelim. Yani ezberleme zorunluluğu yok. Ezberleyemedin hafta inşallah. Şimdi, ama ezberlememiz lazım yani. Borçsuz olan yoktur herhalde aramızda. Borçsuz. Diğer son hadise geliyoruz arkadaşlar. O hadiste de sahabeler bir gün yüksek sesle dua ediyorlar. Ya Rab, ya Rab, ya Allah böyle bağırıyorlar. Allah'tan istiyorlar tabii. Yani sonuçta şey yok. Şey yok. Aracılar, evliyalar falan yok arada. Peygamber dahi yok. Hayatta olan. Tamam mı? Aralarında yaşayan. Gelmiş geçmiş günahları bulunmuş bir peygamber var. Aralarında yaşıyor. Biliyorlar peygamber de onlar gibi bir kul bu manada. Gece dizleri işte ne kadar ne yapıyor? Namaz kılıyor. Abd diyor. Allah Teala onları bahsederken en şerefli yerlerde, Kur'an-ı Kerim'de en şerefli makamlarda, konularda peygamberinden bahsederken kul diye bahsediyorlar. İşte geceliğin kulunu şeyden alıp Mescid-i Aksa'ya götüren, Mescid-i Aksa'ya götüren kulunu diyor mesela. Birçok yerde tamam mı? Peygamberden bahsederken kul diye bahsediyor. Kul, kul, köle. Kul. Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi. Allah'ın huzurunda hiç vakit alnını secdeye koyup Subhane Rabbiyel A'la. En üstte olan Allah'ımı tenzih ederim dedirten bir ilah ve kulu. Burada bizim şurada anlaşılmasın. Peygamberi bu adam yere serdi değil. Haşa. Yani, Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin efendisidir. gelmiş geçmiş günahları af olmuştur. Ama sonuçta o da nedir? Kuldur. Evlenmiştir, hastalanmıştır, çoluğu çocuğu ölmüştür, kendisi dünyadan ayrılıp ölmüştür bu manada. Sahabeler bağırıyorlar. Ya Rab, ya Rab, seni yükseltiyorlar. Peygamberimiz bunların hallerini görüyor. Diyor ki, ey annaz, irba'u ala enfusikum. Ey insanlar, kendinize acıyın. Kendinize acıyın. Niye kendinize? Yani bağırmayın. Ve kendinizi yırtmayın. Böyle yani ne yapıyorsunuz siz? فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّا Siz diyor, sağır olan birisine dua etmiyorsunuz. Yani sizin dua ettiğiniz Allah sağır değil. وَلَا غَائِبْ Sizden gayet de, sizden uzak da değil. Hızlıyat işittir. اِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا Sizin dua ettiğiniz, yalvardığınız, ellerinizi açtığınız semî nedir? İşittir, basir. Efendim. اِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ Sizin dua ettiğiniz Allah var ya, اَقْرَبُ اِلَيْكُمْ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ Sizden birinizin devesinin boynundan size daha yakın. Yani sen devenin üzerinde devenin boynunun arasında ne kadar şey var? Mesafe var. O Allah sana o mesafeden daha yakın. Ama neyle yakın arkadaşlar? İlmiyle ve destekliğiyle, yardımıyla. Mesela diyor ki Allah'ın yakınlığı beraberliği gibi iki kısım değildir. Allah'ın beraberliği gibi daha önce açıklarken demişti ki Allah'ın beraberliği İki kısımdır. Bir, genel. İki, özel. Genel beraberliği hangi manaya geliyordu? Çilmesi. Hususi, özel beraberliği desteği. Allah'ın yakın olması arkadaşlar, Allah sadece mümin kullarına yakındır. Bu manada. Yani destek verir. Onların dualarına ne var? İcabet eder. Diyor. Önümüzdeki hafta inşallah güzel Rabbimizin müminler tarafından görülme konusunu işleyecek. Allah daha önce işlemiştik. Bu hadislerde ne yapıyoruz? Alıyoruz. Birkaç saat sonra Allah Teala'nın bu manada isim ve sıfatlarla ilgili konular kapanıp artık ne gelecek? Ehl-i Sünnet cemaatin diğer konulardaki inanışları gelecek. Onlar da çok önemli konular. Subhanakallahumma ve hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala abdihi nebiyina Muhammed. Aynı telefonla alalım.